اتكم بيجل الفصل الثالث فصل الثالث کې دا دو حدیث تیر شوی او د دریم حدیث نه درس دیوان ابن عمر رضی الله تعالی عنهما قال فرمائی دے کانت الکلابوس پی تقبل و تدبر فی المسجد چه دعوت للورات للپجومات کی او فی المسجد کی الافلام دا حد مراد دے مسجد نبوی دے علا صاحبها الصلاة والسلام اې د جمعات په دروازو دروازې نوي نسپی با کلا نا کلا په اوقات نادرو کې مسجد تراتل روایت دا ابو داود او دا ابو نعیم او بهکی کدا سراغنی زیادت د تبول راغله توقبل و تدبر و تبول فی المسجد علماء لیکلی ظاهره دا چې دا زیادت محفوظ ده ایس پی براتلس پی چی اوزه لزی او رازی نواله بولم کئی پزمانی د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کی فلم یکونو نو غیر شون شیئا من ذلک چوب به پیچولی د یوشین د دین رواه البخاری نفی د رش شو رش و یبو شیندلتا نو مبالغه د پنفی د غسل او د سوپ کې زکرش او بو ورچول توي من ذلک من اجل البول والاقبال والادبار نو دا حدیث په دې کې دلیل دی چې زمکه تا نجاست ورسیږي او دا پنور او په هوا باندې اوچشي او د پلیتې سر لاړ شینو دا پاک شي خو حدیث مشکل له په شوافع باندې اغې د زمکه اوچوالی ته د زمکه پاکواله نه وای نو بازی اغیی وی چی دا تبولو محفوظ نده په حدیث کې اوی دلالت پا دی چی دا غیر محفوظ ده امام بخاری دا لفظ نده روڑه قولماو لکلی دا حدیث پا دی سند سر امراغلی عبد الله ابن احمد نبیه قال حدثنا سكن ابن نافع الباهلي ابو الحسين قال حدثنا صالح ابن ابي الاخضر عن الزهري عن سالم ابن عبد الله ابن عمر نبیه ابن عمر رضی الله عنه كنت اعزب شابا زبی وعد زوانم زوانم نماب پجمات کشفت رول په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کی نسپی بتل او راتل جمعات ته خدای و په وب نشیندلې وردی کوم لفظ د تبولو نشتا دغه دی روایت کوم نشتا او بخاری کوم د تبولو لفظ نشتا خو ابن عمر رضی اللہ عنہ دی غیر او کله لفظ د تبولو پریخه دی او کله ذکر کړي خو شارحین وای چې ظاهر داده چې دا لفظ محفوظ ده نو د تبولو لفظ مراغله ده او ګور پوچوالی سرز مک پاکیږي چې نور په ولګي هوا په ولګي لکه څنګه بوکو بده پیوا چولې پاغي پاکیږي نو دارنګي زمک پاکیږي د نور باندې او چې شی په هوا او چې شی وان البرا د برار دی الله انو روایت قال دې فرمایي چ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا باس ببول ما یوکل لحمه نشته د باک په بولو دا غشی چې غوخه خورې شي حدیث کی دلیل لچ بول د ما یوکل لحمه پاک دی خو حدیث سندن ضعیف دی او هغه حدیث چې در لتیر شو عذاب القبر کې چې استرجه من البول فإن عامتا عذاب القبر منه هغه محمود له مراد ته بول دی انسان دی نه بول د ټولو حیواناتو دارنګ د الله حبیب په دوه قبرونو تیر شو انهما يعذبان وما يعذبان في كبير اما هدو ما فکانو لا يستطر من البول ابو خاری کی راغری کانا لا يستطر من بولی ہی ابول دا ما یوکل لحمه کی دا علماء خلاف دے وفی روایت جابرن قال ما اكل لحمه فلا باس ببوله رواه احمد والدارقطني دلته دا حدیث دای منسوب کړي د مسند احمد ته خو دا په مسند احمد کې علما وي مونږ مونږ نه دي نه په مسند البرا کې اته د برا رضی الله عنه حدیث دی او نه په مسند د جابر کې ځکه دا مسند احمد دا سره چې یو صحابي روایت را جمع کړیا په ترتیب نه چې کتاب الصلاه کتاب الزکات بلکې د صحابه د کوم صحابي چې کوم حدیث یې ټول یو ځای را جمع کړی بیا د بل نو مسند د برا کی منشتا او مسند د جابر کی منشتا او نه دا حدیث نور ذکر کړي لکه حافظ او امام زیلعی سیوطی امام هیثمی اچام دا مسند احمد ته منسوب کړي نه ده نو خو خبر راځي چې سړی کتاب چا پسې وګوري وګه په خبره وای لټونه په کار د نړۍ شړې نه وي چې بس بیغمه شوی وي دا کار کړي کله انسان چې اگر ته کتاب راوړو تا یو یا دول نوم په بلی کړي انسان غلطي کی خطا کیږي ودداري کوتنی پسند د حدیث زبرا کی سوار ابن مصعب د غمت روک الحدیث دے او پسند د حدیث د جابر کی عمرو بن الحسین د ان یحیی ابن علا او دا دواړه متروکان دي نو دا ار یو حدیثه نو سند ضعیف دي جدا رواه احمد و الدارقطنی و رحمهم الله وګور دا رواه احمد دیوان لیکلو کوي چې بای دا امام احمد دې ذکر کړی باب المسيل الخفه